Nabimi na yo lelo chouchou na ngayo na pesi motema ose terrible. Simbanga na loboko moulele. Nabimi na yo lelo chouchou na ngayo na pesi motema ose terrible. Kolembanza tote oropo na pase na ngay. Moulele na nga papa lelo yeba na poni yo mukuna. Monte a mi vali nyonso Kolemba nzoto te ompo na pase na ngai Mulele na nga papa lelo yeba na poni yo mukuna Monte a mi vali nyonso Nabo iba deranje ma po na mule Nabimi na elelo yon pobo yeba na koma okipe o oh, oh, oh. Pembeni mulele Dikanga na benga yo ata nzambe o mustache ya mbongo Ose terrible Terrible o ye charmant Elamba anyoso ako lata nzambe Boya nzoto te o oh, oh, oh. Hali yo charmant Na mola tabule miche na nzoto angelu ya nzambe oh, oh, oh. Mulele papa na bana mustache ya mbongo Talanga na zile loyo kude fudranga mwana ya nina oh, oh, oh. Na boi na beba nzoto pona zuwa Tobi mina yo papa batrouble fete toti ya pembenyo oh, oh, oh. Sasha Yambongo, Bulisa. Nakoka mwao, nga nako banga bandeko e Nakoka mwao, mpe nako banga e Nakoka mwana zui, kude futre bandeko mayoni Kolemba nzoto te oropo na pase na ngai Mulele na nga papa lelo yeba na poni yo mukuna Onte ya mi bali nyonso Kolemba nzoto te ompo na pase na ngai Mulele na nga papa lelo yeba na poni yo mukuna Monte ya mi bali nyonso Nabo iba deranje ma po na mule Tobi mina ya lelo yon pobo yeba na koma okipe o oh, oh, oh. Serenga vrema pembe ni mulele Dikanga na benga yo ata nzambe o mustache ya mbongo Ose terrible Terrible o ye charmant Elamba anyoso ako lata nzambe Boya nzoto te o oh, oh, oh. Petit o charmant Na mola tabule miche na nzoto angelu ya nzambe o oh, oh. Koloyo charmante Elamba anyoso ako lata nzambe Boya nzoto te o oh, oh, oh. Hali ye charmant Na modela boule miche na nzoto Angelou ya nzambe o oh, oh, oh. Mulele papa na bana mustache ya mbongo Talanga na zile loyo kude futre nga mwana ya nina oh, oh, oh. Na boi na beba nzoto pona zuwa Tobi mina yo papa batrouble fete toti ya pembenyo oh, oh, oh. Na Nako kamwao, nga nako banga bandeko e. Nako kamwao, mpe nako banga e. Nako kamwa na zui, kude foudre bandeko mayone. Hey! Oh,